przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z terytorium Białorusi do Polski wdarło się około 50 osób. Prawie połowę z nich udało się zatrzymać, informuje Straż Graniczna. Niemal 14,5 tysiąca nowych zachorowań na COVID zdiagnozowano w ciągu minionej doby. Diamentowa batuta wieczorem zostanie przyznana wybitnej dyrygent Agnieszce Duczmal. Minionej doby polska Straż Graniczna odnotowała 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Białorusią. Wobec 77 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium kraju. Pogranicznicy poinformowali też o dwóch zorganizowanych próbach przedostania się migrantów do Polski. Nieopodal miejscowości Klukowicza Kolonia w powiecie siemiatyckim granicę po zmroku próbowała sforsować grupa migrantów wyposażona w kamienie, poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W jednym z naszych pojazdów zostały wgniecione drzwi, natomiast lekko ranny został również nasz funkcjonariusz. Rzucony kamień trafił w kask funkcjonariusza. Granicę próbowano przekroczyć również 30 km na północ w gminie Dubowicze Cerkiewne, dodała rzeczniczka podlaskiej Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Tam grupa około 50 osób, te osoby wydarły się nad pas drogi granicznej. W próbie tej zapobieżono, one zostały zatrzymane. Policjanci zatrzymali w wyniku tej próby 22 Irakijczyków, których przekazali Straży Granicznej. Michał Fedusia, Polskie Radio. 14 442 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa zanotowano minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 46 osób, a wyzdrowiało ponad 14 tysięcy. W szpitalnych oddziałach covidowych jest 13,5 tysiąca pacjentów. Z respiratorów korzysta 1159 chorych. Wykonano też prawie 55 tysięcy testów. Szczyt czwartej fali dopiero przed nami, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić. Do tej pory całkowicie zaszczepionych zostało ponad 20 milionów 100 tysięcy osób. Dawkę przypominającą przyjęło ponad 1 230 tysięcy. Aktualne informacje o szczepieniach na szczepienia.polskieradio24.pl. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch krytykuje decyzję Instytutu Yad Vashem o nieprzyznaniu Aleksandrowi Ładosiowi tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Decyzję odmowną wydano także wobec zastępcy polskiego dyplomaty Stefana Ryniewicza. Jakub Kumoch, były ambasador w Szwajcarii, który przez lata przybliżał działalność grupy Ładosia, mówi, że to niezrozumiałe, że polski dyplomata nie otrzymał tytułu. Ja myślę, że Aleksander Ładoś w momencie, kiedy prowadził akcję ratunkową wobec Żydów, nie dbał o to, czy zostanie kiedykolwiek uhonorowany przez ludzi urodzonych wiele lat po wojnie. Jest to decyzja wystawiająca tylko świadectwo tym, którzy ją wydali. Wbrew historykom, wbrew ocalonym, wbrew instytucjom pamięci, wbrew bardzo znanym osobom, wbrew własnym publikacjom, okazało się po prostu widocznie, że ambasador polski się nie nadaje, ponieważ jest ambasadorem czy z posłem Polski. Instytut Yad Vashem napisał, że ani Aleksander Ładoś, ani Stefan Ryniewicz nie zostaną uznani za sprawiedliwych wśród narodów świata, mimo pomocy, jakiej w czasie II wojny światowej udzielili Żydom. Instytut nie przedstawił szczegółów odmowy. Napisano jedynie, że pozytywnie ocenia działalność dyplomatów. Sprawiedliwy wśród narodów świata to jedno z najważniejszych izraelskich odznaczeń państwowych. Jest przyznawane osobom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Diamentowa batuta wieczorem zostanie przyznana Agnieszce Duczmal za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom Polskiego Radia. Wręczeniu nagrody będzie też towarzyszyć występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki w studiu koncertowym mienia Witolda Lutosławskiego. Dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzata Małasz-Kostasiewicz podkreśla, że Agnieszka Duczmal jest fenomenem w zdominowanym przez mężczyzn świecie dyrygentury. Jest i przez wiele lat była jedyną i najważniejszą kobietą, która się przedarła na sceny koncertowe i na tych scenach odnosiła triumf. Dyrygent musi odznaczać się cechami wodzowskimi. Ja już pomijam kwestie muzyczne i tę zdolność interpretacji

Talen fajre strom Drøy mar þess rætast sem gistir vakla skó og pæl rauðu skinni á kræki lingi slag Kyrðin þvíðandi mild og angur væg na dalekiej północy. No, mili państwo, tak daleko jeszcze w naszej audycji nie byliśmy. Piękna, choć mroźna i bardzo śnieżna Islandia, grupa Kaleovur i Vagluskugi. Nie wiem, na ile mój islandzki jest dobry, ale zaryzykowałem. Chodzi w tej piosence o piękną, choć ulotną wiosnę w pewnej islandzkiej krainie. Ale do wiosny jeszcze daleko, bardzo daleko. Natomiast audycja Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, kolejna jej odsłona, na wyciągnięcie ręki dla państwa już teraz. Tradycyjnie zaczynamy od rozszyfrowania naszego tytułu. Tytułowa Ona, Katarzyna Kasia Ciepielewska, tuż obok. Dzień dobry, Kasiu, witam. Witam państwa, ja po islandzku mówić nie będę, nie. Ale gratuluję, Łukaszu, nie, chyba długo ćwiczyłeś. Trzy noce szlifowałem. Tutaj bez zmian, on to Łukasz Sobolewski, który popisał się tutaj. Witam. Jakże pięknym islandzkim Już po polsku językiem. Będziemy, już po polsku, zwłaszcza, że gość nasz nie z Islandii dziś, a z Polski. Z gorącym sercem, z bardzo otwartą głową, gość wielu talentów i o tych talentach naszego człowiek bardzo orkiestra. Wyjątkowego gościa rozmawiać będziemy, mili państwo. To co, przedstawiamy? Oczywiście, Tomasz Szczepanik jest dzisiaj tym pewnym wyjątkowym gościem. Wokalista, kompozytor, autor tekstów, trzon zespołu Pectus. Świetny piłkarz, sportowiec. O tym będziemy mówić. Tak. Smakosz życia, koneser życia. Tomek, Tomasz Witam Szczepanik. Państwa bardzo serdecznie. Witaj, Tomku. Dziękujemy, Tomku, że jesteś z nami, ze słuchaczami Trójki w niedzielne, leniwe, dżdżyste, mgliste przedpołudnie. I taki trochę nastrój ten islandzki nam tutaj rozrysowałeś, Łukaszu. Sentymentalny. Tej mgły dodałem, ale uważajcie, bo teraz wolta i małe zaskoczenie. Od razu razem z Tomkiem zabierzemy państwa na południe Europy, do Włoch. Kolejna piosenka w naszej kolejce, playliście. To już będzie zupełnie inny klimat, ale nim zagramy, to porozmawiamy sobie o utworze. Najświeższe, najmłodsze dziecko, choć właśnie powstała ta piosenka w latach 40. we Włoszech, Bella Ciao. Tak, Bella Ciao. Dlaczego ten utwór? Mówi o wolności przede wszystkim. Nagraliśmy ją zupełnie tak ad hoc, ponieważ moja cała rodzina ogląda film Dom z papieru, a tam pojawia się tytułowy utwór właśnie Bella Ciao w nieco innej aranżacji. My bardzo dużo mówimy o wolności, o otwartości, o tym, żeby już nigdy więcej nie było wojen. To jest utwór właśnie z lat 40. Śpiewali go włoscy partyzanci. I on się stał bardzo popularny w ostatnim latach. Chciałbym, żeby to było takie zostało w takim zawieszeniu, ponieważ no każdy z nas pragnie tej wolności. Wiadomo, jak sytuacja wygląda obecnie na świecie. Sytuacja jest mocno niestabilna i takim akcentem muzycznym chcieliśmy zaznaczyć właśnie tą naszą czujność. Można i tak sobie myślę, Tomku, że utwór ten też jest doskonałym przykładem na to, że muzyka jest ponadczasowa, no bo... Powinno być ponadczasowa. Właśnie, tak. Zobaczmy. No, utwór napisany w latach 40. Wydawać by się mogło, że wiele dekad później, któż może po to sięgnąć? Kogóż może to oczarować? Cały świat właściwie słucha tej piosenki i bawi się przy tym dobrze, bo nie każdy analizuje słowa, nie każdy wchodzi, prawda, w te przestrzenie i w te warstwy, ale słyszałem go i na greckiej jest plaży. Jest ciekawa wersja Gorana Bregovicia. Jest wiele wersji. W internecie możecie państwo sobie posłuchać, jak to brzmi w różnych aranżacjach. My zrobiliśmy to jednak na wesoło. Ze słońcem. I była wewnątrz zespołowa jakaś kłótnia, przepychanka o to, jak ma wyglądać ten utwór. Zawsze są kłótnie, czterech braci. Oj, właśnie o tym też będziemy rozmawiać dzisiaj, to bardzo ciekawe. Czterech rodzonych braci w zespole, każdy z nas ma inny temperament. I czyja wersja wygrała? Czy to było? Starszy brat? No słuchajcie, no ktoś musi postawić kropkę nad i. Rozstawiłeś ich po kątach. Dlatego, że jestem najstarszy. Obchodziłem kilka dni temu swoje 40 urodziny, więc... Wszystkiego dobrego. Zobowiązuję. O urodzinach Spiritus, porozmawiamy. Spiritus Movements projektu. Tak, ale ten utwór, słuchaliśmy go z Kasią kilka dni temu po raz pierwszy. Zresztą to rzecz bardzo świeża, prawda? Początek listopada? Premiera? Kilka dni temu. Tak, 2 listopada. Właściwie to, jak moja żona mówi, to był taki prezent na moje urodziny. Dla naszych fanów, słuchaczy. Właśnie utwór o wolności. To może posłuchajmy, niech muzyka przemówi. Bella Ciao i grupa Bektus. Tutte leggendi che passeranno, oh bella ależ gorące rytmy, rodowód tych rytmów we Włoszech, ale te rytmy są z Polski, zespół Pectus. No i trochę Hiszpanii, ponieważ ja jestem już rezydentem hiszpańskim, a konkretnie Teneryfy. No, te dźwięki tej gitary i tego słońca, no trochę z Hiszpanii też musieliśmy tutaj przemycić. A Tomku, ale to bardzo dobry użytek zrobiłeś z tej swojej siły najstarszego brata w całym rodzeństwie, no bo no, wersja ta jest oszałamiająca. Od razu się cieplej zrobiło, od razu patrzę teraz to okno jesień. Po tej Islandii, prawda? Tak, po tej Islandii, gdzie nas zmroziłeś, Łukaszu. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, że czuję się, jakby ktoś tutaj nam klimatyzację podkręcił. Bardzo fajny kawałek, ale ja bym chciała ciebie, Tomku, zapytać właśnie o zespół i o wasze relacje, bo ty wspomniałeś tutaj, że to są bardzo trudne relacje. Możecie sobie wyobrazić, że bardzo dużo czasu spędzamy ze sobą. Jest to zespół złożony z czterech braci. Jedyny taki, prawda? Bo mamy już parę takich zespołów, gdzie bracia są, no ale jest ich dwóch. Pozdrawiam z tego miejsca braci Golec. Bardzo się lubimy i szanujemy. Ich też jest kilku. No wy jeszcze bliźniaków dorzuciliście. Na scenie dwóch, ale my też mamy bliźniaków, tak. Wychowywaliśmy się w jednym domu. Często to podkreślamy na naszych koncertach, że wychowaliśmy się w skromnym domu. I może tej biedy nie było, ale było bardzo... Warunki były bardzo surowe. Nie było wody bieżącej w domu. Wychodek był, jak to mówią, 50 metrów od chałupy. Nosiliśmy po sobie buty. No bo tak było. Mama bardzo surowo nas wychowała, z wielką miłością, ale jednak surowo. Tata pracował w delegacji, jest murarzem i starał się zarobić pieniądze, żeby wybudować nowy dom, żeby każdy z nas miał swój pokój, żebyśmy się przeprowadzili z tego jednego pokoju. Bo tak naprawdę do 8 klasy podstawówki mieszkałem w jednym pokoju z braćmi. 4 wersalki i choinka na środku na święta. Te ściany was ograniczały, więc musieliście się dogadać. Tak, i właśnie to, co przeżyliśmy w dzieciństwie, bardzo nas sceliło już na dorosłe życie. My się wręcz chwalimy i szczycimy, że z małej miejscowości, pozdrawiam malutkie Bogoniowice w Małopolsce, Bogoniowice, Ciężkowice, że z małej miejscowości, właściwie z wioseczki, można spełniać swoje marzenia i można się chwalić tym, że rodzina to jest wielka siła, że można łączyć właśnie te relacje i wartości, które przekazali nam rodzice, jak szacunek dla siebie, do siebie, do ziemi, dla drugiego człowieka i tak dalej. Miłość. To wszystko dało nam taką siłę do tego, żeby stworzyć właśnie taki unikatowy zespół muzyczny. Stoimy na jednej scenie, gramy, śpiewamy i cieszymy się tym, no właśnie, że, Tomku, że możemy łączyć się, że właśnie z naszą pasją. Mówi się, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu, ale dobrze wychodzi się też na scenę. Wiecie, no to nie jest też takie łatwe, bo o te relacje trzeba dbać w każdym momencie i właściwie każdego dnia te relacje budować ze sobą. Oczywiście każdy z nas ma swój temperament, swoje takie przestrzenie, w które staramy się nie wchodzić. Natomiast no wiadomo, że wszystko, właściwie wszystko o sobie wiemy, bardzo się szanujemy i co najważniejsze, lubimy ze sobą spędzać czas. Również wakacje, ferie, jakieś święta, no wszystko razem. Tak to wygląda. No święta muszą być szczególnie wesołe, w takiej rozśpiewanej. Nie jest wesoło, zawsze jest akordeon, zawsze jest ta biesiada, my pochodzimy z Małopolski, tam taka góralskie zacięcie biesiadne u nas jest właściwie nieodłącznym takim elementem naszego życia rodzinnego. Kiedy się pojawiła w waszym życiu, Tomku? Słuchaj, muzyka była właściwie od dziecka, ponieważ nasz wujek, chrzestny ojciec naszego taty, Jan Mucha, bardzo, bardzo znany muzyk, założył pierwszą orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczył dzieci grania na trąbkach, na tych instrumentach, które wykorzystuje się właśnie w orkiestrach. No i I to chyba od strony babci właśnie te muzyczne pasje. Słyszałam anegdotę, historię o twojej pierwszej gitarze drewnianej, która nie grała. A gitarę wystrugał mi mój sąsiad, który właściwie jest stolarzem. Już jako trzylatek właściwie uczyłem się ludowych przyśpiewek. Właśnie moja ciocia uczyła nas ludowych przyśpiewek. Zawsze przy tych wszystkich pracach polowych, czyli sianokosy, nie wiem, żniwa, sadzenie ziemniaków. To wszystko nie jest nam obce, bo wychowaliśmy się na wsi. W gospodarstwie były zwierzęta. No a przy tym były właśnie te ludowe przyśpiewki, prawda? Ja właściwie całe swoje dzieciństwo słuchałem muzyki folklorystycznej i na tym folku, na muzyce ludowej, na tej muzyce tradycyjnej z naszego regionu Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, ale też są naleciałości z Rzeszowszczyzny, z Podhala. To wszystko gdzieś się tam łączy. Muzyka cygańska, więc no polecam Państwu. A pamiętasz swój pierwszy grający instrument, kiedy pojawił się w Twoim życiu? Pierwszy grający instrument to był bardzo taki instrument osobisty, ponieważ moja mama i tata zauważyli w dzieciństwie, że ja biegam z tą ciocią i w ogóle śpiewam te ludowe przyśpiewki. I postanowili przeznaczyć całą swoją wypłatę miesięczną, żeby kupić mi taki instrument klawiszowy, który pozwolił mi na już łączenie akordów i wydobywanie tej muzyki z instrumentu, który działał na prąd. Bo ta gitara, którą otrzymałem od sąsiada, ona nie oczywiście nie grała. I masz też ze sobą dziś w studiu pewien instrument. Do niego dojdziemy za chwilę. Wcześniej jednak pierwsza z twoich muzycznych propozycji, bowiem, mili państwo, zasady naszego programu, naszej audycji są niezmienne. Proponujemy państwu nasze z Kasią miłości i upodobania muzyczne, ale też prosimy naszych bardzo wyjątkowych gości o to, by prezentowali to, co im w sercu i duszy gra. I teraz właśnie pierwsza propozycja Tomka, piosenka, w której sporo miłości. Propozycja zagraniczna. Dlaczego? Czy to jest miłość? No właśnie. To jest pytanie. No to już jest czas studiów. Właściwie już po zakończeniu moich studiów w Rzeszowie, kiedy planowałem swój ślub. I ta piosenka miała być jako pierwszy taniec na moim weselu, na naszym weselu. Ale jakoś do tego wesela nie doszło, ponieważ całą uroczystość odwołałem na 9 dni przed. I oczywiście w międzyczasie rosła inna miłość, bo było to nieuniknione teraz z perspektywy czasu, ale symbolika tego utworu Whitesnake i to tytułowe pytanie, czy to jest miłość, ono jakby odcisnęło mocne piętno wtedy na moim życiu i okazało się, że to nie jest miłość. To posłuchajmy teraz piosenki tak ważnej, że to nie była miłość. Naszego prawdziwa gościa. Is this love? Time waiting on your call. How can I tell you? Is this love? Bardzo ważne pytanie. Tomasz Szczepanik z grupy Pectus, gościem naszego niedzielnego spotkania. Ona o niej pewien bardzo wyjątkowy gość. No, piosenka bardzo symboliczna. Właśnie. Natomiast twoja propozycja. Z perspektywy czasu nadal twierdzę, że nie żałuję ani chwili. No bo pojawiła się właśnie ta miłość prawdziwa. To prawdziwa. I tak tutaj rozmawialiśmy sobie. Choć okoliczności, no, takie filmowe. Czasem warto podejmować trudne decyzje w swoim życiu. No ale chyba kluczem jest nie żałować. Pojawiła się miłość, doszło do zawarcia związku małżeńskiego, no i ta miłość została wprowadzona do zespołu, więc masz przewagę nad braćmi, oprócz tego, że jesteś najstarszy z rodzeństwa, to jeszcze żona, menadżer. Nie rozpatruję tego w takiej kategorii. Mogą przegłosować tak młodych. Tak jest. W myśl zasady, że lider ma zawsze dwa głosy. To teraz już trzymacie. Oczywiście my wszystko konsultujemy z własnym gronie, z braćmi i naprawdę nie jest, czy żadna decyzja, żadne działanie nie jest wbrew chłopakom, tak? Oni też w pewnym momencie zaufali mi jako najstarszemu, przychodząc do zespołu. No, oczywiście musieli zaakceptować pewne zależności. W naszym zespole każdy wie, za co jest odpowiedzialny i gdzie jest jego miejsce, prawda? I wtedy, tak jak w piłce nożnej, jak nasz tata zawsze mówił nam o właśnie specyfice grania w zespole piłkarskim, tak również w zespole muzycznym każdy ma mieć swoją pozycję i gramy do jednej bramki. To jest nasza dewiza zespół Pectus. I o piłce, tą piłkę, też, tak. Też będzie. Choć może za chwilę, bo teraz chciałbym, byśmy poszli w stronę tematu takiego oto. Współpraca z kobietami. Zespół Pectus, jako się rzekło, jednym z nielicznych jest, myślę, nie tylko w kraju, ale i na świecie, gdzie mamy taki właśnie bardzo, bardzo rodzinny, męski skład. Ale też niewiele jest zespołów, które nagrywają płytę, w której 100% to duety. A jeszcze mniej, myślę, jest zespołów, które nagrywają dwie takie płyty. Gdzie mamy... Tak, to były albumy jubileuszowe. Taki był nasz cel. I rzeczywiście powstały dwie płyty. Pectus Kobiety i Pectus Kobiety Wojciech Młynarski. Jedna w 2015 roku, a druga w 2020. I wiele rewelacyjnych, fantastycznych duetów na obu albumach z prawdziwymi legendami naszej sceny. Zdradzę już teraz, że zaprezentujemy Państwu za chwilę duet z Kają. Płyta, utwór, który porwał nas z Kasią w sposób szczególny. Teledysk do tej piosenki został nagrany, nakręcony właśnie na Teneryfie. Możecie zobaczyć. Ja widziałam piękne zdjęcia. Te klimaty, które tam są. Ja jestem zakochany w Teneryfie i można na chwilę, oglądając ten klip, przenieść się właśnie w te piękne miejsca. A jak, powiedz, powstawały te albumy? To było tak, że no, pewnie większość z kobiet, z którymi zaśpiewałeś na pierwszym i na drugim albumie, już miałeś okazję wcześniej się poznać, wspólnie nawet występować, ale co, dzwonisz, mówisz, słuchaj, zaśpiewajmy coś razem. Nogi mamy się taki projekt. Nogi mi się trzęsą, ręce mi się pocą, bo rozumiecie, że oczywiście dzwonisz do Urszuli Dudziak, do Alicji Majewskiej. Tak. No jest to duże wyzwanie, bo to są ikony naszej polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej, tak jak Grażyna Łobaszewska, czy Basia Trzeczelewska. Maryla Rodowicz. I no, naprawdę był to dla mnie wielki, wielki szok i taki stres. Taki ludzki stres, bo oczywiście każdy boi się tej odmowy, prawda? Jak panie reagowały? Ja też jako kompozytor podchodzę do tego bardzo, bardzo cierpliwie i z wielką pokorą, bo oczywiście to piosenka decydowała o naszej współpracy. Jeżeli nasza bohaterka zaakceptowała propozycję muzyczną, no to przechodziliśmy do dalszego działania, do tej całej produkcji. Czy to były konkretne piosenki pod konkretną Wszystkie artystę? Piosenki do tej pory skomponowane, właśnie jeśli chodzi o duety z kobietami, to są utwory przeze mnie pisane i szyte na miarę. To jest każdy utwór... Czyli jak sukienka jest, do kobiety. Tak, rozumiem. Każda piosenka jest dedykowana. Ja najpierw zastanawiałem się nad rysem psychologicznym konkretnej bohaterki, konkretnej kobiety, jak gestykuluje, jak się porusza na scenie, jak frazuje, prawda? Jakie ma vibrato, jaki ma zakres swojego głosu, jaką ma barwę. I to wszystko spowodowało, że każdy utwór, każda kompozycja jest dedykowana i no właściwie przesądziła o tej naszej współpracy. Dla mnie to było wielkie wyróżnienie, że właśnie te ikony się zgodziły. Tak pięknie opowiadasz o tych dedykowanych utworach, że nie sposób było chyba odmówić, kiedy Tomek Szczepanik dzwoni i mówi: skomponowałem dla ciebie specjalnie, twoje vibrato urzekło mnie. No bo czy, kto wejdzie czy, później czy był w jakiś takie, kosz? Musieliby się zapytać. Ktoś odmówił, któraś z pań powiedziała: Tomek, słuchaj, no nie do końca mi to... Nie z powodów muzycznych, natomiast Beata Kozidrak miała w tym czasie, kiedy powstawała ta płyta, miała trudny okres w życiu i po prostu odłożyliśmy tą naszą współpracę na inny czas, może tak powiem. Natomiast piosenka bardzo jej się spodobała i być może kiedyś wrócimy do tego pomysłu. Do duetów i rozmowy o nich wrócimy już za chwilę, ale wcześniej pierwszy z nich, ten duet, gdzie wystąpiliście razem z Kają, Przejazdem. Posłuchajmy. Przejazdem jestem, przejazdem. Wędrówce z gwiazdy na gwiazdy. W locie z pytania w pytania. Spakowana walizka, odpocząć pragnie daremnie. Pięknie rozrasta się lista miejsc niezagrzanych przeze mnie. Na tymczasowy meldunek, plan kiedy wypełniam z pamięci. Przez tymczasowy rozsunek łzami się wokół nie kręci. Przejazdem jestem, przejazdem. W wędrówce z gwiazdy na gwiazdy. W locie z pytania w pytanie. W biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem. Kolei ja wolę sobie. Mikaja. Przejazdem się znaleźliśmy na chwilę na Teneryfie. Tak, a na przystanku... Ja jeszcze chwilę zostałem na Teneryfie. Moment, zaraz wrócę. Jesteś piecuchem? Jesień to tak troszkę jak w Dolinie Muminków u ciebie. Najchętniej byś zapadł w sen zimowy i obudził się na wiosnę, czy tak samo jesteś ja artystycznie słońca. Nakręcony? Potrzebuję słońca. To jest element, który, bez którego nie mogę żyć. Zasypiam bez słońca. No nie ma go. Dzisiaj niestety i generalnie o tej porze roku mamy go mało. Nie mógłbym żyć w miejscu, gdzie tego słońca byłoby bardzo mało w ciągu roku. Dlatego też pomysł z tą Teneryfą kilka lat temu, kiedy w pewien sposób byłem ambasadorem takiej akcji z radiem i z telewizją. Oprowadzałem słuchaczy i widzów po właśnie Teneryfie i tam ponoć tak się stało, że mój syn już chodzi dzisiaj do czwartej klasy podstawowej. Tak oprowadzałeś. Ponoć tak się stało. To może wrócimy do rozmowy o duetach, bo wchodzimy w jakieś niebezpieczne tereny. To jest życie. Dlatego słońce jest bardzo potrzebne. Słońce, tak, uwielbiamy. To my też z Kasią, prawda? Czyli te kierunki troszkę twoje na wyjazdy nas to są ciepłe, rozumiem. Męcz. Nie Islandia. Ciepłe. Niedawno wróciliśmy właśnie z zespołem z Zanzibaru. Mm-hmm. Tam graliśmy koncert. Taki modny kierunek teraz. Ciepłe miejsce. Natomiast no, ja zostaję w tym tutaj w europejskim klimacie, bliższym. Te przestrzenie. To o Zanzibarze też. Mamy tych wątków już odłożonych na półkę, ale drodzy państwo, będziemy rozmawiali z Tomkiem do godziny 13. Na pewno o tym wszystkim zdążymy. Ja, pozwólcie, kochani, wrócę jednak do tych duetów, żeby ten wątek pięknie zamknąć, bo mnóstwo fantastycznych wykonań i tych połączeń różnych światów muzycznych. Już za chwilę kolejna propozycja. Twój duet z Alicją Majewską. Tivą. No, ukochana. Legendą fantastyczną, Alicją Majewską. I do tego jeszcze teksty gdzieś mocno w szufladach pochowane Wojciecha Młynarskiego. To właściwie nie mogło się nie skończyć sukcesem i dobrym albumem. To znaczy, no, obawa była spora, ponieważ no, jak wszyscy wiemy, mistrz Wojciech Młynarski jest niekwestionowanym autorytetem w naszej kulturze, w naszej branży. No i zmierzenie się z jego twórczością, z jego przepięknymi wierszami, tekstami ponadczasowymi. No niektóre z tych tekstów 50 lat leżały w szufladzie. Więc bardzo tutaj chciałbym podziękować no przede wszystkim dzieciom pana Wojtka. Agata nam bardzo, bardzo pomogła w poszukiwaniu tych właśnie tekstów, które nigdy nie miały melodii napisanej, skomponowanej, więc no, zderzenie się z twórczością tak jak dotknięcie Pana Boga, prawda? Trzeba mieć ogromną odwagę, trzeba mieć odwagę odkurzyć takie teksty i wziąć na bary, na gardło. Tak, tak. I no ja jestem też człowiekiem, który nie boi się wyzwań. Jestem urodzonym skorpionem. Jestem bardzo upartym człowiekiem. Jeżeli coś sobie postanowię, to staram się to realizować. I taki pomysł, taki projekt kilka lat temu w mojej głowie zakiełkował. Jadąc samochodem, usłyszałem w radiu Jesteśmy na wczasach i pomyślałem o panu Wojtku, że muszą być gdzieś, prawda, takie teksty, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. No i powstało 10 utworów, oczywiście w duetach z fantastycznymi kobietami. Tomku, my wiemy z przestrzeni telewizyjnych, że stworzyć dobry duet, duet zgrany, dobrze funkcjonujący na antenie, w telewizji czy w radiu, nie jest rzeczą prostą. To oczywiście muszą być też predyspozycje, musi być ta chemia, musi być flow nadawania na tych samych częstotliwościach, no, ja lubię, i zgranie, ja prawda? Bardzo lubię to robić, bardzo lubię, może nieskromnie to zabrzmi, ale bardzo lubię wtapiać się właśnie w osobowość mojego gościa, prawda? Kogoś, kogo zapraszam do duetu. Na pewno całe studia muzyczne, dyrygentura i pobyt właśnie w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem no, fantastycznych ludzi i też kobiet, bo pani Marta Wierzbieniec, pani profesor, zawsze mówiła, że kiedy stoisz na scenie, masz wiedzieć, co robisz, prawda? I to takie motto w tej muzycznej drodze, kiedy już za coś się zabierasz, to już musisz być tego pewien, prawda? I zapraszanie tak wybitnych kobiet do duetów i zmierzenie się z twórczością Wojciecha Mynarskiego, no to już nie, to nie są przelewki, prawda? I trzeba wiedzieć dokładnie, jak ten duet ma brzmieć i jak aranżacyjnie to ma wszystko wyglądać. I właściwie 99% moich propozycji demo, które powstały zanim zacząłem dzwonić do artystek, zostało właściwie w takiej samej formie, więc założenie zostało wykonane. Podobało się. Nie było przeciągania liny. A później już same nagrania. Tutaj akurat, jeśli chodzi o ten utwór z Alicją Majewską, którą serdecznie pozdrawiam, jest to niezwykle ciepła, uśmiechnięta, otwarta osoba. Oczywiście ikona. Ona śpiewa, jak ona wychodzi i śpiewa, to już w ogóle wszyscy mogą zamilknąć. Natomiast no tutaj nieodłącznym elementem i taką podporą, prawda, i też dobrym aniołem Alicji jest Włodzimierz Korcz, który ma niezwykle duży wpływ na twórczość, bo jest kompozytorem, jest pianistą, jest jej przyjacielem. Również musiał zaakceptować moją propozycję. Idę na całość dla Alicji. To co, to posłuchajmy. Idę na całość, grupa Pectus i Alicja Majewska. Idę na całość, idę na całość, idę na całość, idę na całość bez tchu. Mówią mi ludzie, gdy bez tchu gnam przez ten świat, najlepszy z światów. Szczęścia choć trochę zaznasz tu. Dziękuj i za to, bo ci wystarczy mały fart. Życie cichutkie i układne, a ja traktuję to jak żart. Nie tego pragnę, bo ci wystarczy mały fart. Życie cichutkie i układne, a ja traktuję to jak żart. Czego ty pragniesz? Nie pragnę szczęścia odrobiny. Nie umiem bawić się w nieśmiałość. Niech się w nią bawią inne dziewczyny. Ja idę na całość. We wzgardzie mam rozsądne czyny, wytworną słowa doskonałość. Niech o nią dba. Idę na całość. We wzgardzie masz rozsądne czyny, wytworną słowa doskonałość. Niech o nią dbają inne dziewczyny, a ty idziesz na całość. Idę na całość, idę na całość, idę na całość, idę na całość bez tchu. Nie jeden mędrzec już mi snuł tę myśl rozsądną, acz nie nową. By mówić ludziom prawdy pół, słowa miarkować. A ja do ludzi gnam jak w dym i słowa kocham się nie wstydzę. A nienawidzę mówię im, gdy nienawidzę. We wzgardzie masz rozsądne czyny, tchórzliwość myśli, serca małość. Dopóki kogoś kochasz, to Idziesz na całość. Idę na całość. Idę na całość. Idę na całość. Idę na całość bez tchu. Całość, idę na całość, idę na całość, idę na całość bez tchu. No właśnie, to jest jeden z takich utworów, które rozkołyszą nawet najbardziej spiętego człowieka. My się tutaj, drodzy państwo, tak premierowo bojaliśmy. Słuchasz i od razu uwielbiasz, prawda? Porywa, kołysze. Duetów wiele. Tomku, Tomak Szczepanik z grupy Pectus, państwa i naszym gościem. Już masz wiele na koncie. Czy są jeszcze takie, o których marzysz? Może ktoś ze świata teraz, wychodząc poza nasze granice? Wiesz co, tutaj mamy w naszym kraju tak wiele utalentowanych osób. Może jeszcze dwa albumy, kiedyś, co najmniej. Kiedyś zamarzyłem, żeby zrobić, skomponować, wyprodukować płytę z duetami aktorskimi. I to też mi się udało kilka lat temu. I współpraca z Kingą Price, czy z Jackiem Braciakiem, czy z Robertem Więckiewiczem, czy z Danutą Stęką, to też mi się udało, więc no, płyta, na której ty się nie pojawiasz, zaznaczmy. Nieco inny wymiar, bo też praca z aktorami jest nieco inna niż z muzykami. Natomiast no, wszystkie te osoby są niezwykle wrażliwe artystycznie. Przyjmują bardzo szybko te bodźce takie metafizyczne, których normalny śmiertelnik nie czuje i nie widzi. I to też było duże doświadczenie dla mnie, praca z tak wybitnymi aktorami. To zdradzimy państwu, że coś z tego albumu... Bardzo się cieszę. Zagramy. To będzie propozycja. Zaśpiewa człowiek, Tomka, który nie śpiewał 25 lat. To tak intrygująco zapraszamy państwa na część drugą. Tak, wtedy także o Zanzibarze, o piłce nożnej i o życiu 40-letniego. Ten Zanzibar za tobą faceta. Chodzi za mną, bo słońca mi brakuje. Drodzy państwo, tu stawiamy kropkę. Słyszymy się kilka minut po godzinie 12. Zapraszamy do reklamy. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvitę Max. Ascorvitę Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? No i kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz cicha i oszczędna zmywarka Whirlpool za jedyne 1399, taniej o 400 zł. Lodówka Haier No Frost, podajnik zimnej wody, taniej o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzony o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal.